حدیث هزار و صد و چل و چار جوی حدیثی دبو مدیار بتن کان فضل عثمانی چند بو عن عثمان رضی الله عنه کس عثمان خود جرازی بت انه حیث حوصر وقتی هاتی محاصره کرن عالم الدور زفری دب کجن و دو ماهی که کشتن جک اشرف علیهم هات هندفون وقال قود انشدكم الله از وی تشتی اشوت خازم بخودی ولا انشدو الا اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و از وی طلبش کسی ناکم جبلی هبالت پیغمبری صلوات خودی لبی اوید گل آخفت ناوی بوی چنکوان یا گلی بوی که پیغمبری چی گوتی علیه الصلاة و السلام در حقا من دا و بگا بهین یه چپ سرمت این الستم تعلمون اری ماهی نزان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اندی که پیغمبر بو صلافت خودی لیبن گود بو من حفر رومه هر کسا که وی بیره اب کولتن و درز بکتن و بسر و بر بکتن اف بیراد گوتن روم المدینه و عالم گلک هوجا فله الجنه بحسب ویا بحفرتها من اف بیره بسر و بر کر معنوه اف مزگینیه بو من بحشته هشیار بن افی تشتینه کن الستم تعلمون اری ماهی نزانن انه قال عندك في غنبر صلى الله عليه وسلم قوتب من جهز هر كسك تجهيز بكت ودرز بكت جيش العسرة جيش العسرة بحث جيشا غزا تبوك شنكو وقت وقتك جلك بزحمت بو دنيا جلك يا جرم بو شنكو فيقي جهشت بو عالم حست كر اتناف بستانت خودا بن وفي غنبر صلى الله عليه وسلم قوتوان درابن بدركبن ام دي تشي وريج قالك قد بيجني مش بهند بيجني جيش العسره بيجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت هر كسك بيجشه تجهيز بكت سرو بر بكت فله الجنه بحسبوي فجهزته عثمان بيجتن اس التجهيز ابي جيش الراب قال راوي بيجت فصدقوه بما قال تصدق ويكرن قلت نويت راست بيجي فغنبر يهوغوتيا صلى الله عليه وسلم.